मोक्षाय माम श्रित्याय कंतिये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यान्तं कर्म चाखिलं साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च ते विदुर्युक्त चेतसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु परिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।